الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. وبعد. وأما المظهر oraya geldik. Değil mi? İsmi zahir. وأما المظهر imdi. İsmi zahir ki الذي هو الفاعل yani أو نائب الفاعل. Fail veya naib-i fail olan ismi zahire gelince. Tamam. Fail veya naib-i fail ismi zahir vakı olunca. Fe zahirun. Fe huve zahirun. Bu zahirdir. Yani ganiyyun anil beyani ve tavdihi bil mithal. Buna örnek getirmeye, örnek zikretmeye, beyan etmeye ihtiyacı yoktur. Açık. Darabe Zeydun. Duribe Amrun. İşte Zeydun. Failun. İsmun zahirun. Efendim. Failun. Merfu'un. Alametu raf'ihi. Azamtu zahiratu fi ahri. Açık yani. Anlatmaya gerek yok. Şimdi ismi zahir vakı olduğunda tabi ona isnat edilen fiilin durumları biraz farklı olabilir. İsmi zahir çünkü müzekker oluyor, müennet oluyor. Müennet olduğu zaman müennet hakiki oluyor. Efendim, gayri hakiki oluyor. Bazen ismi zahir müfret oluyor, bazen tesniye oluyor, bazen cem oluyor. Değil mi? Fail değişiyor. Değişince acaba müsnedin durumu ne olacak şimdi? Müsnedin durumu nasıl olacak? Müsned olan fiilin durumu nasıl olacak? Şimdi bunları beyan etmek üzere müellif hazretleri başlıyor burada. Ve izâ üsnide ileyhi ve izâ üsnide isnad olunduğu zaman da ileyhi ilel ismi zahiri ilel muzheri ismi zahire ilel fa'il el muzher ev naibil fa'il naib fail el muzher. İsmi zahir olan naib faile veya faile isnad olunduğu zaman el amilu amil. Tamam. Ellezî ya'mel fil muzher. İsmi zahirde amel edecek olan o amil isnad olunduğu zaman yecibu vacib olur. Ne vacib olur? İfraduhu. Efendim yecibu iradu zâlikel fi'li müfreden. Yecibu vacib olur. İfraduhu. Yani iradu zâlikel fi'li. O fiilin getirilmesi müfreden, müfret olarak getirilmesi vacibdir. Ve gaybetuhu ve gaybetuhu ve gayb olarak getirilmesi vacibdir. Yani ve yecibu eyvan iradu zâlikel fi'li ala sigatil gaybi. Gayb siga üzerine getirilmesi vacibdir. Velev kâne olsa da zâlikel fâilu el muzheru o ismi zahir olan fail olsa da müsennen tesniye olsa da ev mecmu'an cem'a olsa da fiilin müfret ve gâib getirilmesi vaciptir. Örnek nahlu varebe ez-zeydâni. Değil mi? Burada ne yapıldı? Üfridel amilu. Amil müfret getirildi. Ma ademi kevni failihi müfreden. Fail müfret olmadı. Masına rağmen. Yani tesniye fail. Ez-zeydani. Değil mi? Ve darabe ez-zeydune. Darabe dövdü. Kim? Ez-zeydune. Zeytler dövdü. Şimdi burada faile baktığımız zaman birinci örnekte fail müsenna, tesniye. İkincisinde fail mecmu' yani cem. Fakat amiline bakıyoruz da darabe. Darabe nedir? Müfredun gâib. Müfred ve gâibdir. Evet. Peki. Tabi burada müzekker örnek verdi. Peki bir de failin müennes olma durumu vardır. Fail müennes olduğu durumda onun müsnedi olan amil nasıl olması gerekir? Ve imkan eğer olur ise el muzheru ellezi huve fa'il ev naibul fa'il. Fail veya naib fail olan o ismi zahir olur ise nedir olursa müennesen müennes olursa ama öyle müennes ki hakikiyen müennes hakiki olursa müennes hakiki yani la müennesen lafziyen müennes lafzi değil mesela gurfetün o da müennes. Ama lafzı müennestir. Hurfe, tün, o da demek. Sonra da tenis dağısı var. Hurfe. O da müennes. Ama lafzı müennes. Hakiki müennes. Onun karşısında bir zeker. Bir erkek bulunan demektir. Fi mukabilihi zeker. Ma. Fi mukabilihi. Onun mukabilinde var. Zeker. Erkek var yani. Erkek var. Peki. Ne oldu halde o müennes hakiki? Ne oldu halde? Minel ademiyine. Adem oğullarından olduğu halde. Hale kevni zalikel müennesil hakikiyi min müennesi beni Adem. Adem oğlunun müennesinden olduğu halde. La min gayrihi minel hayvanat. Sınakatun. Cemel. Değil mi? Cemel erkeği nakatün cemelin. Nakatün işi de böyle değil. Bu ihtirazi kayıtlardır. Yani. İnsanoğullarından olan bir mühendis hakiki olursa ismi zahir. Ne olduğu halde evet müfraden müfret olduğu halde hale kevnihi müfraden müfret olduğu halde ev veya müsennen hale kevnihi müsennen la cem'an, cem'idi. Müfret veya tesniye olduğu halde. Daha ne olduğu halde? Muttasilen, bitişici olduğu halde. Neye? Bi amilihi, amiline muttasıl olduğu halde. Evet, o fiil veya şimdi fiile. Muttasıl, araları ayrılmamış olduğu halde. Olursa, şimdi inin cevabı, yecib, yecibu. Yecib, yecibu. İmkan, evet. Evet, tamam. Şartiyesi mazi olursa cevapta vakı olan fiil-i muzari mezrum olması da caizdir. Merf olması da caizdir. Yecib, yecibu. Vacip olur. Ne vacip olur? Te'nîthuhu. Te'nîthul amili. Amilin müennes olması vaciptir. Ama ne şartıyla? İmkâne eğer ise, imkâne eğer ise olursa, imkâne zâlikel âmilu, o amil olur ise, nedir olursa, efendim, mutasarrifen. Evet, mutasarrifen, çekimi yapılan, yani çekilen bir fiil. Mutasarrif ne demek? Efal-i mutasarrife var, mazisi, muzarisi, emri neye gel. Ama ef'ali gayri mutasarrifi olursa vacip değildir. Mesela işte medih fiili, zem fiili, teali. İkisini adılar gördün mü hocam? Yok. Ni'mel mev'etü Aişetü de Rabbe Hindun vardı. He? Rabbe Hindun şıkları. Rabbe mi? Rabbe. Rabbe ve Rabbet. İşte. Tamam. Şimdi şartları uygulayacağız örnekte. Nahvu varabet. Varabet dövdü. Kim dövdü? Hindun, Hint. Evveta varabet dövdü. El hindani iki Hint dövdü. Şimdi Hind'e bakalım. Müennes hakiki. Evet. Minel, evet. Minel ademiyyi. Evet. Adem oğullarındandır. Muttasıl bi amilihi. Evet. Amine muttasıl. Amile darabet, mutasarrıftır. Evet. Darabe, yadribu, darben, idrib. Nadrubun, yadribu, evet. Öyleyse darabe, hindun demek caiz değildir. Darabet hindun. Darabet el hinda. Şimdi bu fiile örnek. Bir de şimdi fiil örnek verelim. Zeydun zeyt. Evet. Daribetün dövücüdür. Kim? Cariyetuhu. Onun cariyesi dövücü. Cariyetu. Evet. Cariyetu. Müennestir. Evet. Hakikidir. Evet. Minel ademiyindir. Evet. Gayr-ı munfasiletin an amilihi. Amilinden munfasıl değil. Muttasilun bi amilihi. Amiline muttasıldır. Amil daribetün mutasarrıftır. Tamam. Dolayısıyla vaciptir müennes olması. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi bir tek orada cem olursa dedi. Cem olursa cemi' tevilinde, cemaat tevilinde müennes yapılabiliyor çünkü. Fakat gene cem olursa da müennes hakiki olursa ekser nahivcilerin görüşü müennes olmasıdır. Darabet el hinde tü. Nereye dedin hocam? Hani müfret veya tesni olsun. Sen müfret. Müfret veya tesni dedi ya. Oradan anlaşılan nedir? Oradan anlaşılan demek ki cem olursa değil mi? Ve yine makale müfreden ev müsenne. Lennu inkâne cem'an lem yecib. Te'nithu amilihi demiş. Bel yecudu tezkiruhu. Tezkiri de caizdi. Niye? Çünkü o el hindat olunca el hindatu ve cemi'ul hindat cemi'i tevilinde yapılabiliyor. Yani. Cemi'i tevilinde yapıldığı için amilin müzekkerimiz caizdir. Fakat ekter muhat müennes hakiki minel ademiyin olduğu zaman arası munfasıl olmadıktan sonra yine amilin müennes olmasının gerektiğini söylüyorlar. Ca'et el hindatu şeklinde olması gerekir diyorlar. Fakat bu işte İmam Bir gibi rahimahullah olsun bir kısım nuhat onlar diyorlar ki efendim bu cem olursa cemaat tevilinde, cemi' tevilindedir. Cemi'at tevilinin müzekker olması da amirinin caiz. Ama munfasıl olursa caiz olması uygundur. Mesela idâ câekel mü'minâtü idâ câe ama ke var herhalde. İdâ câekel yani munfasıl olmasa da yine caizdir diyenler var. Tamam. Demek ki amilin müennes olmasının vacip olması için 5 tane şey gerekiyor. 1. Müennes hakiki olacak. 2. Ademiyinden olacak. 3. Müfret veya tesniye olacak. 4. Amile muttasıl olacak. 5. Fiili mutasarrıf olacak. Bunlar toplandığı zaman da amil müennes oluyor. Tamam. Ve keda aynı şekilde. Ve kedel hukmu yani. Hüküm aynıdır. Ve kedel hukmu. Hüküm aynıdır. Ve keda aynı. Aynı şekildedir. Yani. El hukmu hüküm fi vücubi te'nifi ke hukmi ma zükira. Yani kema yecibu te'nifül amili İza kana el muzheru tamam İza kana el muzheru ma zukira ismi zahir şu zikredilenlerden olduğu zaman yani müennesi hakiki minel ademiyyin müfret veya tesni olup amile muttasıl olduğunda nasıl ki amilin müennes olması vacip oluyor aynı şekilde yecibu vaciptir te'nisul amili ve keda o demek ve keda aynı şekilde yani kema yecibu te'nisul amili amil müennes olması vacip olduğu gibi idâ kânel muzheru ismi zahir olduğu zaman mâ dükera şu zikredilen az önce anlattığımız şekilde ismi zahir olduğunda amilin müennes olması vacip olduğu gibi yecibu vacip olur te'nîtuhu eylan. Yine amilin müennes olması vacip olur. Ne vakitte? İdâ üsnide amil isnat olunduğu zamanda ilâ damîril müennesi müennesin zamirine isnat olunduğu zaman. Bak burada müenneste yalnız bir ayrım yok. Müennes mutlak olarak. Sevun kâne dâlikel müennetü âdemiyyen ev gayra âdemiyyin. Sevun kâne müennetü hakikiyyen ev gayra hakikiyyin. Hiç fark etmez. Müennes ister gayri hakiki, ister hakiki, ister minel ademiyyin ev min gayril ademiyyin, evet hiç fark etmez. Müennesin damirine isnat edildiği zaman, kendisine değil, o müennese dönen, raci olan zamire isnat yapıldığı zaman da amirin müennes olması vacipti. Peki bu hükümden müstesna var mı? Var. Bu hükümden müstesna var mı? Var. Bu müennes gayri hakiki. Müennes ne oldu halde? Gayra cem'il müzekkeri el mükesseri el akili. Cem'i müzekker, mükesser, akilin dışında. Cem'i müzekker, mükesser, akil. Ricali. Racülün. Racülani rical. Talibun. Talibani. Talibune. Tulla. Tulleb. Talebe. Bunlar hep nedir? Cem'i müzekker, mükesser, akildir. Cem'i müzekker, müzekkerin cemisi. Mükesser, müfredin şekli cemide değişmiş. Akil de akıllı. Zi akıl. Akıl sahibi. Değil mi? Yani bir de cem müzekker, mükesser, gayri akıl var. Mesela şecerun, şecerani, eşya. O da cem müzekker, mükesser ama gayri akıl. Onu konuşmuyoruz. Cem müzekker, mükesser, akıl. Bunun zamirine isnat yapıldığı zaman da efendim la yecibu te'nisul amili. Amilin müennesini var. Bunu ancak misalle göstereceğiz kendine. El ricalu caet caiz. El ricalu erkekler caet geldi. Hiye yani cemaatur ricali. Hiye er-ricalin evvelinde yani er-ricalin neyle teviriyor? Cemaatü. Er-ricalu erkekler ca'u geldiler. Kim geldi? Vav. Onlar. O vav nereye raci? Er-ricali. Anlaşıldı. Peki er-ricalu ca'a hocam? Ca'u mu? Er-ricalu ca'u er-ca'et. Yani cemi'u rical. Yok. Yok er-ricalu ca'a yok. Ya zatına racidir ya bir de evvel olana. Cemaate raci. Diyecek zaten onu diyecek. Girmeden önce bir örnek vereyim dedim yani. Anlaşıldı hocam bu. Cem'i müzekker, mükesser, akılın dışında ne kadar müennes varsa bunların zamirine isnat yapıldı. Zamirine, bak kendisine değil. Zamirine isnat yapıldığı zaman amirin müennes olması vaciptir. Örnek verelim. Nahu hindun darabet hiye. Hindun hind darabet. Değil mi? Dövdü. Kim dövdü? Hiye. O hind dövdü bak. Hind müennes hakikidir. Onun zamirine isnat yapılmış. Hinde raci zamirine. Darabet dövdü. Kim dövdü? Hiye. Hiye olması. Evet. Darabetin müennes olması vacip. Evet. Zaribetin dövücüdür. Kim? Hiye. Tamam mı? Evet. Geçtik. Tamam. Peki. Bunlar müennes hakiki zaten. Geçelim şimdi. Peki. Ademiyinden olmayanı örnek vermedi. Biz verelim. Ennâkatü, dişi deve. Sârat, yürüdü diye o dişi deve. Ennâkatü, dişi deve. Sâiratün, yürüyücüdür. Peki. Onu da geçtik. Eşşemsü, güneş. Talaat, doğdu. Hiye o güneş. Evet, taliatun doğucudur. Hiye o güneş. Tamam? Buna nedir? Müennes hakiki değil. Müennes gayri hakiki. Müennes hakiki minel ademiyyine örnek verdik. Müennes hakiki min gayril ademiyyine örnek verdik. Müennes gayri hakikiye de örnek verdik. Bitti. Tamam? Peki. Ve fi gayrihima. Bu ikisinin gayrisinde. Ve fi gayrihima. Bu ikisinin gayrisinde. Yani müennes hakiki minel ademiyyin olup müfret veya tesniye ve amirine muttasıl olduğu yerin dışında bir de cebi müzekker mükesser akilin dışında ne kadar müennes varsa bunların zamirine isnat yapıldığı yer. Bu ikisinin dışında. Fî gayrihima. Gayrihima ile ikisinin dışına kadar iki tane yer gördük. Bir tanesi müennes-i hakiki minel ademiyyin. Buna isnat yapıldığı zaman amilin müennes olması var. İki, cem-i müzekker-i mükesser akilin dışında müenneslerin zamirine isnat yapıldığı zaman yine amilin müennes olması vacip. Şu ikisinin dışında kalan yer ne olacak? Peki ve fi gayrihima bu ikisinin dışında yecuzu caiz olur te'nisu amilihi amilin müennes olması ve tezkiruhu ve amilin müzekker olması caizdir. İmkane eğer o isim oluyorsa nedir oluyorsa müenneten müennes oluyorsa. Eğer ki müennes ise müzekkeri ne yani müzekker olduğumu zaten amirin müzekker olması vaciptir. Eğer ki müennes ise tamam mı? Müennes ise o zaman ismi zahir müennes ise amirinin müzekker olması da müennes olması da caiz. Bir yere baktın ki oradaki ismi zahir müennes hakiki değilse tut bir. Müennes hakiki olup ademiyinden değilse tut. Müennes hakiki ademiyinden olup da müfret veya tesniye değil ise tut. Müennes hakiki minel ademiyyin olup müfret veya tesniye olup amile muttasıl değil ise tamam mı? Güzel. Devam ediyoruz. Müennes hakiki minel ademiyyin olup müfret ve tesniye olup amiline muttasıl olup fakat amili mutasarrıf değil ise tamam mı? Zamirine isnat edilmiş olduğu fiil zamirine isnat edilmiş olduğu o fiilin zamirine isnat edildiği isim cem müzekker mükesser akil değil ise gayri akil ise şu yedi yerde yani amilin müzekker olması da caizdir. Biraz da ise hocam şu mesela şeceratun gibi. Başlayalım. Tek tek. Müennes hakiki değil ise gurfetun. Müennes hakiki olup ademiyin değil ise nafetun. Tamam. Müennes hakiki minel ademiyin olup müfret veya tesniye değil ise elhindat, elmüminat. Tamam. Müennes hakiki minel ademiyin olup müfret veya tesniye olmuş ama amirine muttasıl diye araya el yevme girmiş. Tamam mı? Müennes-i hakiki minel ademiyin müfret veya tesniye olup amire muttasıl olup da amil mutasarrıf değil ise ni'mel mer'etü ni'metil mer'etü tamam mı? Atladık mı? Dur. Şu anda atlamadık ya ama biliyorum. Tamam. Bir de zamirine isnat edildiği yerde o zamirin raci olduğu merci olan ismi zahir cem-i müzekker mükesser gayri akil ise tamam mı? Mesela eşcar gibi. O zaman amilin müzekker olması caizdir, müennes olması da caizdir. Tamam. Tamam. 6 mı oldu şimdi? Evet. Demin 7 demiştik. Müfret tesniye meselesinden mi 7 dedik acaba? Bunlar 4'te bir öncekinde birleştirmiştim. Herhalde birleştirdim onu. Şimdi örneklerde zaten göreceksin. Evet. Tamam. Evet. Peki. Örnek nahvu talaat ev talaa eşşemsü talaat doğdu ev talaa eşşemsü. Şimdi burada müsnedün ile olan isme bakıyoruz. Müennestir. Müennes. Hakiki değildir. geçti. Müennes hakiki değil ise, müennes hakiki değil ise amirinin müzekker olması caizdir, müennes olması caizdir. Talaat edersin, talaat. Ama zamirine isnat yapılırsa eşşemşu talaat. Başka bir şey olmaz. Çünkü talaat'daki huve zamiri şemse dönmez. Ve nahu. Sarat ev sara ennâkatü. Sarat ev sara ennâkatü. Sarat ennâkatü. Sara ennâkatü. İkisini diyebilirsin. Müennes hakikidir. Hayır, ama Adem oğullarından değildir. Tamam. 3. Ve nahu. Câet ev câe el müminâtü. Tamam mı? Câet geldi. Cemaatül müminat. Mümine kadınlar cemaati geldi. Evet, câe geldi. Cemî'ül müminat. Müminlerin tümü, mümine kadınların tümü geldi. Tamam. Evet, burada da bakıyoruz, müennestir, hakikidir, müennes hakikidir, tamam, müennes hak, müennestir, evet, hakikidir, müennes hakikidir, Ademiyindendir, tamam, ama üçüncüsü neydi, müfret veya müsenne olacak, bu cemdir. Peki, dördüncüsü ne demiştik, muttasilen bi amilihi, bakalım, caet el kadiye, el yevme imra'atun. Ca'e el kadiye el yevme imra'atun. Ca'et ca'e. İkisini demen caizdir. Ca'et el kadiye el yevme imra'atun. Şimdi imra'atuna bakayım. Evet. Müennestir. Hakikidir. Müennes hakikidir. Tamam. Ademiyindendir. Müennestir. Tamam. Müennes hakikidir. Ademiyindendir. Tamam. Müfret veya tesniye olacak. Evet, müfrettir. Tamam. Ama muttasilen bir amili. Amile muttasıl. Amile muttasıl değil. Amile munfasıldır. Araya el kadiye el yevme girmiş. Tamam. Peki. Ondan sonra geldi. El ricalu. Erkekler. Caet geldi. Hiye. O cemaatü rical. Evet. Ca'u. Geldiler. Ca'u zamire isnat edildiği zaman. Zamirine isnat yapıldığı zaman müennes olması caiz, müzekker olması caiz. Ca'u vav. O erkekler geldi lan. Tamam. Erricalu erkekler erricalu ca'et, erricalu ca'u dedik. Ca'et ev ca'e erricalu. Değil mi? Ca'et geldi. Cemaatur ricali, ca'e geldi, efendim, er-ricalu, erkekler geldi. Peki. Peki bir şey söylemedi şimdi, bir şeyi bıraktı. O da nedir? Mutasarrıf. Amili gayri mutasarrıf olursa, onu da bir söyleyelim. Ni'met el-mer'etü, ni'me el-mer'etü, Aişetü. Tamam. Anlaşılmayan yok burada. Gayet güzel anlattı zaten. Burada C-R-C-R'de cemi takdirine gerek var mı hocam? Yok. O zaten tamamdır. Evet. Kalalım orada. Geldik müennese.